Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 27 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició, edició de dimecres, dimecres 27 d'abril, quan són les 8 i 5 del matí aproximadament. I ho fem amb dues notícies relacionades amb animals. D'una banda, l'associació Slow Food ha recuperat a Sant Salvador de Toló un ramat de cabres d'una varietat donada per extingida el 2005. La cabra catalana és una raça autòctona i ancestral que s'havia estès per les comarques de Lleida fins a mitjans del segle XX. Ara en posaran l'apadrinament de les cabres per percebre'n en el futur els productes derivats com el formatge. I tot això gràcies a un pastor que tenia una vintena d'aquestes cabres i que les havia mantingut, sense ell saber-ho, apartades de qualsevol barreja o mestissatge amb d'altres tipus de cabres. D'aquesta manera ha preservat una raça autòctona catalana de cabres. I una altra notícia, si més no curiosa, és que els ocells més sexis, diguem-ho així, són els més llestos, sí, sí. Els ocells més sexis són també els més llestos, segons un estudi del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que han analitzat el lluer, una petita au comuna a Europa i a Àsia, semblant a la cadernera. Els investigadors van descobrir que les femelles triaven els mascles amb... A veure, com ho diríem? Amb les franges grogues més grans per reproduir-se. I que eren precisament aquests els que solucionaven millor els problemes per trobar menjar. És a dir, que aquí ara ens ha caigut un mite. I ara ja allò de... mono i tonto no serviria. Encetem així... amb aquestes dues notícies, si més no curioses, que ens arriben des del món animal. Aquesta edició de dimecres, una edició en la que tindrem de seguida un repàs de la música en directe que tindrem en els pròxims dies a la ciutat de Barcelona. Us fem un resum d'alguns dels concerts més interessants que podrem gaudir en els pròxims dies. Després arribarà la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc i avui ens acompanyarà als estudis la Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Tot això fins les 9 del matí, però ara, de seguida, una falca de publicitat i després les efemèrides del dia amb l'Angie Morales. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip de Línies Obertes, el teu amic David Morales. Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen, convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. Bon dia, Angie. Molt bon dia. Ens anem amb l'Angie Morales, aquest repàs diari de les efemèrides del dia. Què va passar un dia com avui, un 27 d'abril del 1715? L'heroi català de la Guerra de Successió Espanyola, el general Josep Moragas i Mas, va ser executat a Barcelona juntament amb els capitans Jaume Roca i Pau Massip. Tots tres militars van ser torturats, jutjats i morts de manera infamant. Van ser desposseïts públicament de tots els honors rebuts i vestits en camisa de penitent. Van ser arrossegats per un cavall pels carrers de Barcelona fins al patíbul, on van ser penjats i després de morir esquarterats. El cap del general Moragues es va tancar en una gàbia de ferro que es va penjar al portal del mar, d'on des d'ens van retirar fins passats 12 dies. Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, una mica bèsties eren en aquella època. Sí. Va passar un 27 d'abril del 1876. A Barat a Portsmouth, Anglaterra, el cuirassat HMS Inflexible, que va marcar època en la construcció naval. 1945. Àustria proclama la Segona República i la seva independència del Tercer Reich alemany, tot i que continua sent ocupada pels aliats. Va passar un dia com avui del 1947. Les festes d'entronització de la Mare de Déu de Montserrat constitueixen la primera manifestació multitudinària de la catalanitat resistent després de la Guerra Civil Espanyola. 1950. La policia interromp una conferència de Francesc de Borja Moll al Teatre Capsa de Barcelona perquè era pronunciada en català. I per últim va passar un dia com avui, un 27 d'abril del 1961. Sierra Leona obté la independència. Ara arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Felicitem el cuiner Martín Berasategui, que avui acompleix 51 anys. Felicitem també el príncep Guillem Alejandro de los Países Bajos. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. 44 anys que fa. Teo Angelopoulos, el cineasta, avui acompleix 76. Anu Caimé, l'actriu, en fa 79. 64 anys que fa la cantant Maria del Mar Bonet. El poeta Rafael Guillén n'acompleix 78 i finalment felicitem també a l'expresident de Mèxic, Ernesto Zedillo, que avui fa 60 anys. Doncs els felicitem i, Angie, a tu t'esperem demà més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. RKB, 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. I un dimecres més, en aquest 27 d'abril, us portem la música en directe, propostes musicals que podrem veure en directe a les sales barcelonines durant els pròxims 7 dies. Una secció que habitualment és propietat i exclusiva de l'Anna Piferrer, que d'aquí molt poquet, tornarem a tenir-la amb nosaltres després de la baixa per maternitat d'haver tingut en Manel. I comencem amb propostes. Propostes ja de cara a demà. Una primera proposta que ens arriba d'un grup barceloní. Ells es diuen Marujita i aquest grup ha anat guanyant adeptes des de la seva formació a l'estiu del 2007. La gaditana Maria Benítez i el guitarrista català Josep Vilagut van descobrir com es complementaven composant i reclutant fins a 5 músics més per formar aquest grup, Marujita. Com manen els temps, arribaven a sales que omplien fins a dalt d'un públic tan heterodox com el seu so. Abans d'haver publicat cap disc, el primer, Marujita, va ser una de les revelacions de l'any 2007, tan a prop del flamenc com del rock progressiu i el folk nord-americà. L'any 2010, una entusiasta versió del clàssic d'Andrew Lloyd Webber, Amics per sempre, es va convertir en un sobtat èxit i va ocupar els primers llocs de les llistes d'iTunes quan la marca Seat va decidir utilitzar-la en una campanya publicitària. I després de fitxar amb la multinacional Universal, al març del 2011, van publicar un nou treball gravat amb el productor indie de moda, Ricky Follner. Demà els podrem gaudir al Setba Zona d'Art, el Setba Zona d'Art que queda a la plaça Reial número 10, per només 5 euros. El concert, a partir de les 8 del vespre, d'aquest grup de Marujita. Paseando por la calle del Raval, se me ocurrió a mí de repente que a ti te podía buscar y escondida por las entrañas de esta loca ciudad. Me aseguro a mí todo el mundo que tú te habías marchado ya. Tú estabas y en la barrita del bar y esperando que llegara alguien que a ti te fuera a invitar. Una copita de comprensión y algo para picar. Morena gitana mía, tú eres la luz de mi zaguán. Dame un motivo para cantar, gana de rambla. Necesito un latido para saber que hambre está. Maruita, no te pongas triste, que yo te voy a buscar. Maruita, no te pongas triste, que yo te voy a encontrar. Maruita, no te pongas triste, que siempre algo te acompaña. Siéntelo, es como viene, ella se va. Siéntelo, es como viene, y ella se va. La fusió de la música flamenca de Marujita, que podràs gaudir demà dijous a partir de les 8 del vespre, com et dèiem, per un preu molt i molt assequible, tan sols 5 euros, al Setba Zona d'Art, a la plaça Reial número 10. I per demà també tenim una altra proposta, en aquest cas molt i molt diferent, serà a partir de 11:45 de la nit. Però no ens movem gaire, eh? Anem a la plaça Reial número 7, en aquest cas, al Sidecar. 18 euros és el preu de... El concert de Josh T. Pearson, un concert en què l'expressió més sincera i elemental del country folk nord-americà, doncs ens donarà a conèixer aquesta figura encarnada en Josh T. Pearson i el seu àlbum de debut, The Last of the Country Gentlemen, un honest viatge confessional cap a l'interior d'un cor obert, marcat per les cicatrius obertes de l'amor inabastable, la redempció cristiana i la càrrega existencial més melancòlica. Amb un aspecte de fràgil nou Messies renascut, Josh T. Pearson es limita a abocar de la manera més directa i autèntica possible l'esperit més profund de l'ànima, amb una simple guitarra i la delicadesa mística d'una veu plena de sentiment. De vegades, acompanyat per Warren Ellis de The Bad Seeds o The Dirty Three o Ginderman, el violí o Dustin O'Halloran al piano, els seus concerts es converteixen en l'expressió més primària d'unes cançons profundament arrelades a la terra, però que miren directament al cel, espiritualment confeccionades com a únics bastions infrangibles on fonamentar una part del sentit de l'existència. La música de Josh T. Pearson. Demà dijous a partir de 11:45 de la nit a la sala Sidecar. I atenció, perquè tenim més propostes de cara demà dijous, però en aquest cas també una proposta que es repetirà divendres a partir de les 10 de la nit. Parlem d'una proposta que ens fan arribar els amics de la sala Elio Gabal al carrer Ramon y Cajal número 80 i ben assequible, 6 eurets. Estem parlant de Le Petit Ramon. Ramon Faura és Le Petit Ramon, un integrant de l'escuderia Bank Robber que enriqueix les seves cròniques de la Barcelona urbana amb harmonies vocals impensades, riffs de guitarra seixantera, patrons rítmics brasilers i, en línies generals, tot el que tingui regust de rock and roll i psicodèlia. El seu últim disc fins a la data, Acústicus Replica, un disc de l'any 2010, mostrava un creador en creixement. Ara ja en tenim nou disc, un disc que s'anomena Bro i que ens presentarà en aquest concert Le Petit Ramon, el concert Experimenta 3, on podrem sentir, per exemple, música com aquest tema, Autorretrat a les 3. Com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un preu, com un I si Le Petit Ramon fa doblete, dijous i divendres a partir de les 10 de la nit a la sala Elio Gabal per 6 euros, ells fan triplete. I és que viatgem fins a les Illes Balears sense moure'ns de casa, perquè ens venen a tocar al casino de l'Aliança del Poblenou, Antònia Font. Inicialment, un concert demà dijous, a partir de les 9 de la nit, però després d'esgotar-se les entrades, els mallorquins Antònia Font van haver d'ampliar l'oferta i deixar-se veure també. Divendres 29 i dissabte 30 seran els 3 dies a partir de les 9 de la nit al casino de l'Aliança del Poblenou. El preu, 20 euros. Tots els concerts són en el marc del Festival de Guitarra i serviran per presentar el nou disc de la banda que portarà per títol Lamparetes. La primera oportunitat per veure el grup a Barcelona aquest any i posteriorment actuaran al Parc del Fòrum dins del Festival Cruïlla Barcelona. Doncs ens presentaran música com aquesta de l'àlbum Lamparetes. Més obren les paraules. Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastoideu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules, uau. Diccionàries són plens de paraules gratis i certes, paraules d'amor senzilles i tendres. Ella tenia dues llunes en tota sa cara, les obria i les tancava, i tenia ses dues cares de sa lluna, sobren paraules. Proposta triple, la dels Antònia Font, sí. Dijous, divendres i dissabte, a partir de les 9 de la nit, al casino de l'Aliança del Poblenou. I ara una proposta única. No es repetirà. Aquesta només un dia. Recordeu a Àlex i Cristina, aquells de Cuando crees que me ves, cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado? Doncs aquella formació va desaparèixer, però la que continua en actiu i en solitari és Cristina Rosenvinch, la noia. I aquest divendres, a partir de les 9 de la nit, visitarà l'auditori. El preu del concert seran 28 euros després de l'èxit artístic que va suposar Tulabio Superior l'any 2008. Cristina Rosenvinch torna a apostar per unes cançons en castellà fràgils i plenes de poesia. I és que tant el que diu com la seva manera de mastegar les paraules guanyen amb l'edat. Rosenvinch està de tornada i fa fàcil allò difícil, aconseguint que les paraules es clavin a l'ànima de qui l'escolta. El disc que ens presenta, aquest disc d'aquest mateix any, és La Joven Dolores. El presentarà al Festival de Guitarra i està gravat amb els mateixos músics que el treball anterior, entre ells Steve Shelley, de Sonic Youth, a la bateria, i Chris Buckley, un antic component de la banda Com, a la guitarra, a banda de les col·laboracions indies estel·lars de George Havley, de Ya Lo Tengo, o Benjamin Buley. Amb amics d'aquest calibre, qui pot dubtar del gust exquisit de la rosa més seductora de l'Índia espanyol? Com dèiem, ens acompanyaran divendres a l'auditori presentant aquest disc, La Joven Dolores. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios, qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía. Nada es suficiente, su alma está vacía. Canción del Eco, aquest tema que extraiem del darrer àlbum de Cristina Rosenvinge, La Joven Dolores. I ara et portem una darrera proposta per dissabte, també en el marc de l'Auditori. Serà a les 9 de la nit i és que no necessita presentació, només amb el nom Ariel Roth. Ariel Roth celebrava els seus 50 anys l'any passat presentant l'àlbum Solo Roth. Aquest any l'argentí fa un doble mortal sense xarxa i celebra els seus 30 anys de carrera amb un espectacle en solitari. No hi haurà banda que l'acompanyi. Roth repassarà cançons de tot el seu repertori, que no és poc, inclús els temes dels mítics Tequila i dels històrics Los Rodríguez, però també dels 11 discos que ha gravat en solitari. Ho farà només amb un únic ajut de les guitarres elèctriques i acústiques i d'un teclat. Serà, per tant, un concert íntim en què Ariel Roth es despullarà musicalment. Una oportunitat única per conèixer un gran músic molt i molt de prop i sentir-lo un cop més amb algunes de les millors cançons rock de parla hispana. No me digas nada. Doncs amb aquesta música d'Ariel Roth, amb aquesta dolça mirada, deixem aquesta secció dedicada a la música en directe, als concerts que podrem gaudir durant els pròxims dies a la nostra ciutat. Quiero retomar la senda donde la perdí. Vols fer un tomb per la teva ciutat amb una altra perspectiva? Des dels cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Valldovina presenten itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Tres itineraris per fer en grup o en família. Una oportunitat enriquidora per redescobrir els entorns que constitueixen la identitat d'un poble, Santa Coloma, a través del coneixement i l'estimació, i dirigida a colomencs i colomenques i persones de fora de la ciutat, interessades en saber-ne més dels grans capítols de la història local. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Inclou zones arqueològiques i totes les edificacions i ambients urbans considerats d'interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Informa-te'n al telèfon 93 385 7142. 385 7142. En grup o en família. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Benvenuti, Vanessa Leivi! Com estai? Leivi? Cada vegada com més italià, no? David i Monalini. Clar, ara ja podem dir que som italians. Bueno, la veritat és que, en sèrio, David, jo crec que ens hauríem d'apuntar un intensiu d'italià, tu i jo, perquè tenim moltes ganes de parlar, però parlem molt malament, no tenim ni idea. Li demanarem a l'Anna Piferrer que ens faci classes d'italià. Vale, em sembla bé. Fet? Em sembla correcte. Sí, i de fet parles italià i et porto un grup que és francès, però bueno. però el Hugo... Tropicontini. Clar, és que es diu així. Sona molt a italiani. Jo crec que sí, que toma, en realitat és italià, ens estan enganyant. Però mira, per casualitats de la vida viu a França. I tant. Bueno, per cert, Vanessa Leiva, què tal les vacances? Molto bene. Avui que ja has tornat en directe... Molto bene, les vacances sempre van bene, no? Molto bene. I tu què tal, els dies aquests? Bé, les meves han estat més curtes. Bueno, però has aprofitat, no? Espero. He fet bricolatge a casa. Ah, i és veritat que volies muntar tot allò. Sí, tot allò. I què, t'has passat bé? Bé, mira, muntar mobles d'Ikea, aquestes coses, sí. Ah, molt bé, molt bé. Has sabut seguir les instruccions? Home, de vegades costa, eh? Però sí, al final ha quedat ben muntat tot. Bueno, ja aniré a veure a revisar-ho, eh? Val, perfecte. A veure com ha quedat. Control això, de qualitat. A veure com ha quedat. I tant, i tant. I passaré el cotonet a veure si tot està net. La prova de l'algodon. Bueno, doncs avui portem el Hugo Drop i Contini, com dèiem, i és el grup de jazz que portem aquest mes, que cada dia et porta una mica de varietat, eh? Sí. No et podràs queixar, No em queixo. Tu si tens algun dia una suggerència o... una reclamació o un algo. Saps? Un algo. Vull dir que tu vulguis... Ai, m'agradaria que portessis aquest tipus de música. Ja t'ho dic. Bueno, tu o qui ens estigui escoltant. I tant, líniesobertes@idicom.net. Vull dir que si voleu algun estil de música en concret o jo què sé, o coneixeu algun cantant o algun grup que estigui a internet que faci la seva música lliure, o vosaltres mateixos que us voleu promocionar, truqueu-nos, envieu-nos un mail i... Sí. I tot un mes posarem les vostres cançons. 93... 4... 5? 4, 68, 55, 55. Per un moment he tingut un lapsus. Jo sabia que hi havia 5, eh? Anava a dir un altre telèfon. A veure, un altre cop, no? Perquè no acaba molt clar. 9, 3, 4... 6, 8... 5, 5. 5, 5. Molt fàcil. O... líniesobertes@idicom.net. Exacte. Veus? Això sí que m'ho sabia. Ah, molt bé. Bueno, doncs això, que ens envieu cosetes, que és més divertit, home, si participeu, no? I tant, i tant. Bueno, doncs avui portem a Hugo Contini, que és el precursor, diguem, i la veu cantant una mica de la banda de jazz de Real Dealers i també d'un col·lectiu que es diu Raumond Records. Ja sabem que el jazz doncs, no és un grup això que sempre són els mateixos, sinó que és com un col·lectiu i mira, ara s'afegeix una trompeta, ara s'afegeix la bateria, ara s'afegeix... Bueno, és com molt improvisat, no? I ells ho fan així. Tot i així, doncs, sempre els seus discos el que destaca és ell, no? Que per això el portem, és el prota, i és el que fa el saxo. Sí. I els altres més aviat fan l'acompanyament. Però bueno, presentàvem el primer disc, que es deia, bueno, ja es diu Surprise Cording. Sí. I el segon, que es diu Strikes Back, que de fet avui portarem una cançó del primer i l'últim dia ja una cançó del segon, perquè així ja us ho presentem tot, vale? En principi, doncs, aquest home, els seus discos sempre són molt improvisats, perquè en realitat, doncs, el primer va ser una experimentació de veure com gravaven el tema de... Bueno, perquè es van comprar un... com es diu això? Un equip de gravació. Sí, sí, sí, un equip. Ai, meu, així, clar, tants dies de vacances... Tants dies de vacances, la Vanessa... El servei no està per treballar encara, però bueno, no passa res, que ja falta res pel cap de setmana. I, bueno, això, que el primer el van fer així com una experimentació per provar l'equip de gravació i per veure si ells mateixos podien ser capaços de produir un disc, que sí. Es veu que sí, que ho van fer molt bé. Va ser tot molt improvisat. Déu-n'hi-do, és que a més aquí anem improvisant i va. Sí, sí, disc. Sí. De fet, és el que et vaig explicar un dia, que van fer, o sigui, van fer la gravació després d'un assaig, vull dir, sí. Ja estaven cansats d'assajar i van gravar tot un disc només en 2 o 3 hores. Déu-n'hi-do. I sense assajar. Van agafar unes cançons que els agradaven i van dir, va, aquesta, va, anem a fer aquest, fem aquesta, fem sí, aquesta, feu va. Com una versió al seu estil, sí. Clar, perquè si no té gràcia. I res, al final va sortir tot superxulo i van decidir doncs, treure'l realment al mercat. Déu-n'hi-do. El segon, en principi, volien fer alguna cosa més pensat i tal, però al final, com et vaig explicar la setmana passada, sí. Un dels components, concretament el del piano, no va poder assistir perquè li van robar. Vale? Llavors, sí. Pues, en realitat, el seu destí és fer coses improvisades. Sí. I així és la vida, i que ho acceptin ja, i ja està. Ja està. I ja està. Sí, a més, et surt molt bé, tot improvisat. Clar, perquè realment el segon també els hi va agradar molt com va quedar, clar, i va ser tot més improvisat. O sigui, fantàstic. El jazz és així, no? Improvisem i farem jazz. Improvisem, David? Improvisem, fem jazz. Vinga, fem-ho. El pròxim dia, per això. Sí. Si voleu més informació d'aquest grup i d'aquest noi que us portem, myspace.com/raubons. I anem a escoltar avui Spontaneous Effort. Doncs amb aquests esforços espontanis, oh, yes. Ens quedem. Bye, fins bye. Demà, Vanessa Leiva. Adéu. Adéu. We'll be right back. Me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con el teléfono del más allá, un programa dedicado a la evidencia y a la sanación, el teléfono del más allá. Un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, com anem? Molt bé, i tu? Bé, aquí en l'equador de la setmana. La veritat és que això tornar a la Setmana Santa se m'està costant una miqueta, eh? Bé, però pensa que és una setmana una mica més curta, eh? Bueno, sí, la veritat és que sí. Pensa-ho així. Començarem així, doncs. La part positiva més, sempre. I amb les propostes que ens portes d'activitats gratis, déu-n'hi-do. Ah, això sí. Va, acabem qualsevol depressió. Comencem amb una xerrada molt interessant que tenim avui. Picasso davant la Guerra Civil Espanyola. Serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Gòtic Andreu Nin. Doncs interessant, perquè a més Picasso és una de les figures destacades de la pintura en l'època de la Guerra Civil. No hem d'oblidar el Guernica. El Guernica, i tant. Home, un dels grans clàssics de la pintura del nostre país. Serà la Biblioteca Gòtic al carrer, bé, a la Rambla, número 3032. Això queda cap a la zona de les Sanes, més aviat, cap avall de les Rambles. I més propostes? Més propostes, sí. Tenim avui, doncs, una xerrada. Una xerrada amb José María Mena, que és exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I farà una tertúlia que podem anomenar De oficio fiscal. Perquè serà... és el nom també d'un llibre que ha tret el José María Mena. És un llibre que ha tret, sí. I serà això a l'Ateneu Barcelonès a les 10:30 del matí. L'Ateneu Barcelonès al carrer de Canuda número 6, d'aquí una estoneta. D'aquí dues horetes. Sí. D'aquí dues horetes ho tindrem allà. I... més propostes? Sí, en aquest cas una xerrada concert, podem dir-ne. Amb Amadeu Casas. El blues, els orígens. Home, xulo. L'origen del blues, sí. Serà a la Biblioteca de Collserola a les 7 de la tarda. La Biblioteca de Collserola, que queda al carrer dels Reis Catòlics 1634. I una tatxerrada, molt diferent. L'Hort Ecològic amb balcons i terrats. Atenció, eh? Serà a la Biblioteca Zona Nord a les 7 de la tarda, també. Això queda al carrer de Vallcivera, número 3 bis. I per arribar-hi al metro, doncs, a l'estació de Torre Baró, Vallbona. I per últim, un recital? Un recital poètic, sí. Jordià de 2011, a la Biblioteca Central, a les 7 de la tarda. La Biblioteca Central, que queda al carrer de Mossèn Andreu, número 15. A l'estació de metro, Sant Ildefons. Doncs ja veieu, moltes propostes molt diferents, i totes elles gratuïtes. Marc, que tinguis un bon dia. Igualment, ens veiem demà. Fins demà. Que vagi bé. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB. Un minuto. minut el que passa de 3 quarts de 9 del matí. Continuem en directe a Línies Obertes i ho fem com cada quart dimecres de mes amb la presència als nostres estudis dels amics de Sonrises de Bombay. Per això tenim amb nosaltres la Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Després d'aquestes vacances, mini-vacances, que hem tingut alguns... Sí. D'altres les han tingut més llargues, les vacances. Ui, i tant. Jo crec que hi ha algú encara deu estar de vacances. Segur. Vosaltres, de fet, tu, les has fet molt i molt curtetes. Molt i molt curtetes. Em consta. Sí, però ha valgut la pena, perquè el dia de Sant Jordi, com ja us havíem comentat, vam estar a la Rambla Catalunya, amb el carrer Provença, sí, amb un stand on es podien comprar els llibres que ha fet el Jaume fins ara... El viaje que cambió mi destino i Bombay más allá de las sonrisas, que és un llibre de fotografies de Francesc Melcion comentat pel Jaume Sant Llorente, i també Les Roses, que havia fet una comunitat de dones de Creative Handicrafts, que jo crec que n'hem parlat alguna vegada també. Sí. I la veritat és que va ser un dia preciós, o sigui, va anar molt, molt bé. Moltes gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que van estar l'estant i van fer possible estar allà tot el dia, i totes les persones que es van acostar, perquè hi havia moltes que venien de debò expressament. Sí, sí, sí, la veritat és que jo vaig passar pel davant. No vam coincidir tu i jo per poquet? Per gairebé, minuts, gairebé, gairebé. Mira, vaig coincidir sí que l'altre dia amb, per exemple, l'Helena Escoda, una altra de les persones que ve els dimecres aquí... Uh-huh. En un estant, també. Però som gent de cultura. Amb vosaltres, no. Amb vosaltres, amb tu, no. Vaig coincidir amb la resta de persones que hi havia a l'estant. Uh-huh. Molta gent allà interessada, mirant, preguntant... Sí, sí, la veritat que sí, que és una satisfacció quan veus que no pares. Tota l'estona estàvem en actiu, anàvem xerrant amb tota la gent que venia. De fet, fins i tot, hi havia gent fent-se fotos davant de l'estant. També és veritat. Això t'ho diré també. Sí, sí. No, van haver coses curioses. Per exemple, vam poder conèixer una de les noies que havia participat al concurs de fotografia i que surt en el nostre calendari a la portada, i diria, si no m'equivoco, que en el mes de febrer, doncs això, vam poder conèixer la Cristina La Torre, i són aquelles coses que fan il·lusió, la veritat que sí. Doncs sí, la veritat és que és xulo, és xulo. Sí. Així que un Sant Jordi que podríem dir que ha estat un èxit a Sonrises de Bombay, sí, malgrat això haver de treballar durant la Setmana Santa, però ha valgut la pena. I tant, ha valgut molt la pena, sí. Una altra de les coses, ens ho vas comentar la vegada passada que vas venir, però avui volem recordar com està funcionant aquesta campanya que heu posat en marxa de Socio Contagia Socio, Contagia la Sonrisa. Doncs la veritat és que la campanya està tenint una repercussió sobre... Està agradant, se n'està parlant. Sí? El Facebook se'n parla, el blog se'n parla una miqueta, sí, la veritat que sí, però necessitem encara que es tradueixi en això que volem, no? Amb aquest objectiu real de fer socis, tot i que entenem, i d'aquí sortia el plantejament que als nostres socis poc més els hi podem demanar ja, perquè s'esforcen moltíssim, i sabem que en un moment de crisi com ara, molta gent fa realment esforços per poder continuar mantenint la seva quota. Sí. Però anem a veure, i aquest mes de maig, que ara començarem, plantejarem una estratègia concreta, un objectiu que serà, maig té 31 dies, aconseguim 31 socis, perquè si aconseguim 31 socis, per exemple, que paguessin una quota de 15 euros al mes durant un any, per exemple, 372 persones podrien tenir tractament de lepra, i això són moltes persones. 372 persones? 372 persones. Amb només 31 socis? Amb només 31 socis. I això realment són moltes persones que podrien, bueno, rebre tractament per millorar o per pal·liar si estan en una fase incipient, que sobretot és el que més ens interessa. Bueno, el que més no, donem tractament integral, però és fonamental poder detectar la malaltia als inicis per evitar totes les conseqüències posteriors, que realment algunes són molt greus i molt difícils, a més amb tota la càrrega social discriminatòria que comporta, que també és molta, i també ens permetria això, evidentment, fer aquesta sensibilització que acompanya el programa. És a dir, ara anem a fer un exemple. Si jo ara em faig soci, puc pensar que estic ajudant a 12 persones per millorar en l'àmbit de la lepra. Per exemple, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I també, amb el mateix exemple, si 31 persones es fessin sòcies, podríem pagar els estudis universitaris de 15 joves. Déu-n'hi-do. 15 joves a la ciutat de Mumbai. Déu-n'hi-do. Escolta, això, la veritat és que, vist així d'aquesta manera, quan ho mires amb els números del que tu pots fer... Fa ganes, oi? O sigui, exacte. T'agafen ganes. Sí, sí. Bé, sí, jo he de dir que jo ja soc soci de Sonrises de Bombay. De la mateixa manera que alguna vegada ja ho he dit també, jo sóc soci de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que també venen els dimecres, i per això vaig decidir que volia tenir-vos en el programa. No, aquí no fem publicitat, no estem fent una publicitat. Vosaltres, ho dic perquè hi haurà gent que pensarà, venen, estan pagant una publicitat a la ràdio... No. És una altra manera. De fet, nosaltres sempre ho diem a les persones que són sòcies. Ai, Isabel, estem tenint un problema amb el micròfon. Si pots agafar el micròfon que tens allà a la teva esquerra, farem un canvi que ara no sabem per què. Hola? Ens està... Ara, perfecte. Coses d'aquestes que tenen el directe amb els micròfons. Perdoneu, Fan la inexperiència. Fan mals contactes. Sí. Doncs com et deien, sempre ho diem i en el nostre blog és un missatge que va sortint, que és que les persones que formem, no, la base de Sonrises de Bombay, totes aquelles persones voluntàries, totes aquelles persones que són sòcies, totes aquelles idees que sovint tenen, algú cada cop es desperta i diu, mira... Ara, el mes de maig, muntaré un sopar al meu poble, un sopar solidari per recaptar diners i els invertirem en aquest projecte concret. O algú que decideix fer una obra de teatre i l'entrada del dia... Totes les idees que la gent té per mobilitzar-se, per implicar-se, com tu, no? Oferir aquest espai en un mitjà de comunicació, per nosaltres és fonamental, importantíssim. Jo per això volia aclarir una mica això, que tota la gent que ve aquí els dimecres no paguen una publicitat. No. És perquè coneixem de prop els projectes, ens agraden i volem donar-hi una miqueta de... posar el nostre granet de sorra. Sí, nosaltres estem realment molt agraïts de tenir aquest espai, perquè sovint és difícil. Un altre dels aspectes que volíem comentar, Isabel, és que a Bombay, a les escoles... Estan de vacances. Han començat ja les vacances i no tornen fins a mitjans de juny. I la veritat és que les vacances són ara perquè la calor que fa ara és tan espectacular que, pobrets, millor que estiguin de vacances i puguin estar tranquils perquè realment ha de ser difícil estar concentrat a l'escola estudiant amb aquestes temperatures i amb una humitat també bastant important, eh? Déu-n'hi-do, que tenen un parell de mesos aproximadament de vacances. Un meset i mig. Un mes i mig. Sí. Ah, doncs allà són més curtes, les vacances que aquí, sí, en el nostre país. Sí, també s'ha de dir que el que tenen bastant són dies festius... despenjats, no? O sigui, potser recuperen una mica amb aquests dies festius que commemoracions són celebracions vàries... concretes, sí, etcètera. Sí. És curiós allò de... Sempre ens plantegem, quan ens plantegem el curs, des del nostre punt de vista, nosaltres pensem... Això va molt bé, és un exercici molt interessant per nosaltres també, perquè de cop si no et trobes que avui necessito parlar amb la meva companya de Bombay i si no hem fet l'exercici de comunicar-nos bé les vacances l'un a l'altre, és com, vaja, i ara no està. Ara no hi és. Sí. A banda de les vacances dels nens allà a Bombay, teniu d'altres temes... directament en el que són els projectes. Interessant, que és que hi ha moltes millores en el projecte Future Smiles. Mira, la veritat que sí, que mira, com dèiem abans, no? quan posàvem els exemples de que si féssim 31 socis nous al mes de maig, 15 joves podrien tenir coberts els seus estudis universitaris, un dels nostres projectes va en aquesta línia, com sabeu, no? Que és el de garantir l'accés a l'educació no obligatòria, a l'educació superior. No? A la Índia, des de fa un parell d'anys, l'educació és obligatòria i gratuïta del 6 fins al 14, que no vol dir realment que a la pràctica tots els nens tinguin educació, accés a l'educació, perquè sovint molts slams tenen els serveis educatius, els centres educatius molt lluny i per tant a la pràctica hi ha una abstenció, no? bastant important, no? Nens que no poden anar a l'escola i que per tant estan treballant des de molt petits, però... també bé, en aquest programa integral educatiu que intentem treballar, fomentar, recolzar, veiem una part clau que són aquests estudis superiors, no? I per tant, aquest projecte de Future Smiles el que fem és orientació a l'escola i això d'anar amb els alumnes més grans per veure on tenen més habilitats, capacitats, per on poden orientar-se. I després tenim, a part d'aquest assessorament, que és com a 200 alumnes cada any, després hi ha la part de beques d'estudis. Actualment ja són 100 alumnes els 100 que estan alumnes. Becats. I tenim una novetat molt xula, que és des del mes d'abril hem obert un alberg per aquells nanos que són de fora de Bombay, però que han d'estudiar a Bombay, i les distàncies són tan grans, perquè Bombay, ja sabeu que és una ciutat molt, molt gran, amb mil milions d'habitants. Llavors hem obert un alberg a la ciutat de Vassall, que és un poblet, sí? A prop, on, de fet, on estava situat l'orfenat on el Jaume va començar, sí? Tot el seu itinerari. Doncs en aquest poblet, a Vassall, hem obert un alberg on tenim ja 20 alumnes becats d'allotjament. I això, clar, és molt interessant, no? Permet realment obrir i aquest accés als estudis, no? Que tant busquem. Bé, que interessant també. Doncs poder oferir... ja esteu cobrint una mica tots els àmbits dintre del que és la formació, fins i tot això, l'allotjament per a aquests alumnes que són de fora i que bé, que no tenen un lloc, no tenen els recursos per poder-hi accedir directament, i vosaltres els oferiu això, l'allotjament també. I ara que parlaves de periple, una miqueta, el periple dels alumnes, qui també comença un periple pel nostre país dos dies, en aquest cas, sí, és el Jaume Sant Llorente. El Jaume Sant Llorente inicia una ruta bastant llargueta. De fet, el podreu trobar demà i demà passat, sí, a Galícia. El dia 28 estarà a La Corunya participant en el Congrés de Joves Lo que de Verdad Importa, que ja ha participat en altres edicions. Sí. I passat demà, o sigui, el dia 29 d'abril, estarà al Centre Cultural de la Diputació d'Orense amb una conferència organitzada per la Fundació Cum Laude, on farà un estat de la qüestió de on està Sonrises de Bombay avui en dia, quina ha sigut la nostra evolució en els últims temps i quin és el nostre pla estratègic de cara al futur. Sí. O sigui, que esperem que totes les persones de Galícia, que ens costa, que ens consta que fins i tot alguna de fora que ja té bitllets per anar-hi, sí, puguin gaudir i aprofitar molt d'aquestes conferències. Perfecte. En les pròximes vegades que ens vinguis a visitar, anirem informant perquè hi haurà més novetats. Hi haurà més novetats. Més visites, sí, de cara als pròxims mesos. Però sí, de moment no es pot avançar. Perquè... De moment no ho podem avançar, però al juny tindrem l'oportunitat en altres punts del territori espanyol de participar en conferències organitzades amb el Jaume. Sí que vam tenir l'altre dia un avançament de... crec que va ser a través del Facebook, sí, d'una informació que és que el Jaume publica un nou llibre. Sí, el Jaume publica un nou llibre, però en aquest cas és una novel·la sí, que no té cap relació amb el projecte de Sonrises de Bombay. Exacte. És una novel·la de ficció, un tema de xarxa de tràfic de persones que es situa a Manila. Sí. Ja no avanço més, perquè encara m'equivocaré amb alguna cosa i no vull pas fer-ho. Sí. I la novel·la es presentarà el mes de juny, si tot va bé, el mes de juny també. Però aquí ja veiem, sempre ho diem, el nostre director general té molta capacitat de treball, sí, i a part de fer el 100% la seva feina que fa a Sonrises de Bombay, té altres projectes personals, com en aquest cas. El que el sí llibre. Que podem dir que el Jaume, com altres autors que ja ho fan, fa una aportació i és la cessió dels drets d'autors a Sonrises de Bombay. Però, ja dic, això ho fa el Jaume com a autor, però sí, també hi ha altres als que agraïm sempre que també ens tinguin en compte i ho fagin. Doncs estarem pendents, si et sembla bé, el pròxim mes. Continuem parlant-ne una mica de tot plegat. Isabel Martínez Luna, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Fins al pròxim mes. Adeu. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB. Ara de seguida, serveis informatius i després En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Salutacions del vostre amic David Morales.